We'll be right back. welkom Sietse in Jazz Meeting. Ja. We zitten nu hier in Hengelo. Ik kijk uit op het stadhuis van Hengelo. Kijk. Geweldig. Je hebt net gespeeld met Get the Funk. Maar waar het eigenlijk om gaat is The Pact. Hoe is dat ontstaan? Van wie komt dat idee? Nou, het is zo dat ik eigenlijk al jaren die korte toertjes doe met heel veel artiesten die ook op deze plaat meespelen. Mm-hmm. En ik ben 2 jaar geleden echt dat anders gaan aanpakken. Met het idee van, oké, dit is gewoon echt wat ik wil doen. Ja. En eigenlijk ook het enige wat ik wil doen bijna. Dus ik ben The Pact heb ik dus opgericht met Tico Pierhagen en Ronald Jonker als companen. Mm-hmm. En we doen nu voortdurend korte tours door het land en inmiddels ook Noorwegen en Italië. Ook in Noorwegen natuurlijk, oké. En daar zijn wij met allerlei artiesten, meestal Amerikaanse artiesten, zijn we dus die toertjes aan het doen. Mm-hmm. En dat zijn korte runs van 1 week tot 2 weken, soms 2,5 weken, maar dat zo. Ja, hartstikke mooi toch? Geweldig! Ja. We hebben jullie natuurlijk al heel vaak meegemaakt. Hoe is die de CD tot stand gekomen? Ik ben echt met The Pact ben ik aan een crusade bezig. Mm-hmm. Omdat het uit eigen behoefte vooral. Omdat het de muziek is die ik gewoon het liefst en het vaakst speel. Om dit dan op die manier op de kaart te zetten. Maar ook om gewoon een positief geluid te geven aan datgene wat er toch gaande is in de wereld. Ja. We leven momenteel in een rare, gepolariseerde, extreme wereld. Mm-hmm. Met figuren als Trump en Erdogan als 2 voorbeelden die ook het hele politieke, maatschappelijke veld bewegen. Ja. En muziek is eigenlijk een mooi verbindend thema. Muziek verbindt alles. Zet mensen in een concertzaal en mensen van verschillende religies, politieke opvattingen, afkomst, et cetera, et cetera. Alles valt wel. Ja, en het resoneert allemaal op hetzelfde niveau. Ja. Ja. En dus die kracht, dat heeft muziek. En dat wil ik eigenlijk ook zeg maar uitstralen met deze band door in zoveel mogelijk samenwerkingen, mondiaal, die verbindingen met elkaar te maken. Dus je hebt echt die missie. Maar heb je die missie altijd gehad of is dat de laatste jaren echt sterk geworden? Nou, kijk, ik denk dat als je muzikant bent, dat je per definitie ook wel te maken hebt met datgene wat mensen verbindt, muziek maken. Je hebt een hele mooie kunstvorm die je eigenlijk misschien wel het meest intens binnenkomt. Ja. En het raakt mensen. Mm-hmm. En dat is een kracht die je hebt als muzikant. Ja. En met dit verhaal erbij is het wel iets wat gewoon wel als een soort van missie of rode draad in mijn huidige bestaan loopt. Oké, en het is een hele mooie CD geworden met een hele mooie hoes. Kun je daar iets op vertellen? Ja, de hoes is het schilderij van Frank Mutibu. Mm-hmm. En dat is de man van mijn zuster. Ja. En Frank is beeldend kunstenaar, komt uit Oeganda. En de hoes symboliseert eigenlijk datgene wat wij zijn, de Pact. Mm-hmm. Het is een groep mensen. De verhaallijn is feitelijk dat het zijn 5 personen, even voor de mensen die het op de radio horen. Het zijn 5 personen waarvan de middelste persoon eigenlijk een minderheid is, waar de 2 buitenste personen over roddelen. Okay. Maar die bestaat sterk voor zichzelf om op de een of andere manier daar geen gehoor aan te geven, zodat er toch een verbinding plaatsvindt. Dus dit symboliseert, dit schilderij, eigenlijk de missie die wij willen doen. Er is dus heel veel polarisatie en maatschappelijke onrust gaande. Mm-hmm. Mensen beschuldigen elkaar van alles en nog wat, maar als je gewoon rustig blijft en in ieder geval in je eigen kernwaarden blijft staan, dan moet dat tot verbinding leiden. Ja. Wauw, wat mooi. Ik bedoel, van die middelste persoon die trotseert eigenlijk alles. Die trotseert alles. Ja, ja, dat klopt. Ja, ontzettend mooi. Nou, de titel, Possibilities. Ja, kansen. En de kansen moeten we grijpen. Grijpen, die kansen. Ja. En dat is het leven biedt voortdurend kansen. Ja. En kansen kun je tot op zekere hoogte. Hè, je zult altijd te maken hebben met, heb je het goede loodje getrokken in het leven, ja of nee? Ja. Hè, dat is altijd. Ja. Soms zit het mee en soms zit het tegen. En voor zover mogelijk grijp je gewoon toch je kansen en moet je kijken wat we gemaakt hebben. Ja. Nou ja, en kunnen we namelijk noemen, Alan Hines, Richard Smith. Ja, onze gasten, dus dat zijn mensen met wie we dus dit soort tours doen. Dat is Alan Hines, Richard Smith, Adam Hawley, Tom Braxton, Gianni Fancini, Niels, Jonathan Fritzen. Maar ook Nederland, Jeff Sopakua en Martin Verdonk. Ja. En zo verder. Nou, ik vind het echt een geweldige cd. Ik hoop dat er nog meer komen. We gaan natuurlijk bijna alle toertjes naar. Van, we zijn er eigenlijk altijd bij. Ja, fantastisch. En, nou, wat heel bijzonder is, is ja. Er is een, het nummer Gotham, dat geschreven is door Tico. Ja. En door Richard Smith. Daar zijn we nu een clip voor aan het maken. Mm-hmm. En dat symboliseert ook eigenlijk mooi weer het verhaal. Ja. De verhaallijn van de clip is dat wij onderweg zijn. Ik verlies mijn telefoon onderweg. Die wordt door iemand gevonden. Ja. En in plaats van dat hij hem terugbrengt, gaat hij ermee op wereldreis. Ja. En overal waar hij komt, op de planeet, daar filmt hij mensen met mijn telefoon. Ja. Die dansen op dat nummer. En op het einde van de rit krijgt hij telefoon terug. En dan heb ik mondiaal allerlei mensen die dus op dat liedje dansen. Ja. Ja, waanzinnig mooi. Nou, ik wens jou heel veel geluk en succes. En ik hoop dat er meer komen. En ja, vooral die missie van jou vind ik ontzettend mooi. Dat is wat dat is belangrijk. Okay. Dat andere geluid. Ja. Dankjewel, Sietse Huisman. Dankjewel. Money. Take it to the